तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम हम दोनों की एक कहानी आज अलग जगले दिल जानी एक जैसा सनम हम दोनों की एक कहानी आज अलग जागले दिल जानी तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम सनम तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम हम दोनों की एक कहानी आज अलग जगले दिल जानी तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम किनारा मिल जाए तू थाम ले मेरा हाथ अगर दोनों को सहारा मिल जाए दोनों को सहारा मिल जाए तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम हम दोनों की एक कहानी आज अलग जागले दिल जानी तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम